Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie, czym jest piękno. Piękne usta, jasne dłonie, czyste myśli. O Boże, i mówi tak jak ja, myślę sobie. Jesteś słaby, to patrz, to patrz. A w myślach, chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie przy mnie, bo a przy mnie bądź, a teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie przy mnie, bądź, a przy mnie bądź. A yeah. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Mam nadzieję, ale głupi jestem, że ją mam spojrzała, a ty nie mamy opatrz, to patrz. A myślała, chodź tu do mnie, bo czuj się swobodnie przy mnie, bądź, a przy mnie bądź. A teraz chodź tu do mnie, bo czuj się swobodnie przy mnie, bądź, a przy mnie bądź. Wiesz, zaufaj mi, jak chcę, zaczaruj mnie, jak chcę, pokochaj, kiedy ja tam ze sobą budzę się, chodź, niechaj, chodź, chodź. Zastanów się. No zastanów się. Chodź tu do mnie, swobodnie przy mnie bądź, a przy mnie bądź. A teraz chodź tu do mnie, bo czuj się swobodnie przy mnie bądź, a przy mnie bądź, je, yeah, je. Yeah.